Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 marca, jest siódma. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mus. A w tym serwisie Trójki echa unijnego szczytu. Premier Szydło, niego dziś na Europę kilku prędkości. Szef Rady Europejskiej zapewnia, że Polska nie będzie izolowana. Z kolei prezydent Duda komentuje reelekcję Donalda Tuska. Powiemy też o proteście części rodziców przeciwko reformie edukacji oraz o warunkach w górach. Mimo wiosny można jeszcze poszusować. Polska nigdy nie zgodzi się na Europę kilku prędkości, tak mówiła na zakończenie szczytu w Brukseli premier Beata Szydło. Unijni przywódcy za dwa tygodnie spotkają się ponownie w Rzymie. Będą świętować 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Wtedy także ma zostać przyjęta odpowiednia deklaracja dotycząca przyszłości wspólnoty. Polska premier uważa, że opracowanie jednolitego dokumentu nie będzie łatwe. W Brukseli Beata Szydło wyliczała, na co strona polska się nie zgadza. Nigdy nie zgodzimy się na to, ażeby mówić o Europie kilku prędkości. Z naszej strony nie będzie zgody na takie zmiany, które uderzą w integralność wspólnego rynku, strefy Schengen i samej Unii Europejskiej. Beata Szydło powiedziała, że będzie brać udział w posiedzeniach Rady Europejskiej i nie widzi powodu, dla których nie miałaby w nich uczestniczyć. Nawiązała też do wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że autentycznie bardzo współczuje premier Szydło niewdzięcznej roli, jaka została jej zadana przez lidera jej partii. Ja jestem wynajęta do bronienia polskiego państwa i polskich obywateli. Troska pana przewodniczącego Tuska naprawdę nie jest tutaj konieczna, natomiast jego obowiązkiem jest współpraca ze wszystkimi państwami, które są członkami Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z kolei Donald Tusk komentuje inną wypowiedź premier Beata Szydło po tym, jak został ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej. Stwierdziła, że nie przyjmie konkluzji ze szczytu. Według Tuska nie ma prawnych możliwości blokowania decyzji Rady Europejskiej. Zapewnił także, że będzie w kontakcie z polskim rządem. Nikt nie ma tutaj intencji izolować Polski. Nikt. Z kolei prezydent Andrzej Duda ocenił, że premier Beata Szydło zachowała się, jak mówi, w jedyny sposób, w jaki mogła. W rozmowie z portalem wpolityce.pl prezydent stwierdził, że należy zadać pytanie. I tu cytat, dlaczego pan przewodniczący Tusk zachował się w ten sposób, dlaczego atakował polski rząd, dlaczego atakował panią premier i dlaczego w związku z tym atakował Polskę. W końcu powinien być bezstronnym przewodniczącym Rady Europejskiej, stwierdził prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, w czwartek 27 unijnych liderów zdecydowało o reelekcji Donalda Tuska. Przeciw była premier Beata Szydło. Nazywany najmłodszym polskim milionerem Piotr K. trafił do aresztu w Nowym Sączu. 24-latek został tam przewieziony z Austrii, gdzie został zatrzymany w Wigilię. Wkrótce ma zostać przetransportowany do Warszawy i tu będzie przesłuchany w związku z oszustwami i nielegalną sprzedażą leków. Piotrowi K. postawiono zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę blisko 400 pokrzywdzonych. Ponadto zarzucane są mu też czyny z ustawy o obrocie kosmetykami. Nadto, jeśli chodzi o zarzuty dotyczące oszustwa, to zarzuty te związane są także z tym, iż Piotr K. z tego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. Mówiła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Piotr K. był poszukiwany od ponad roku. Został wydany europejski nakaz aresztowania. 24-latek przedstawiał się jako właściciel kliniki medycyny estetycznej. Przekonywał, że zaczął oszczędzać w wieku 13 lat, między innymi dzięki tłumaczeniom z angielskiego, sprzątaniu stajni, hodowaniu świerszczy i pracy w Danii w ogrodach. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. To był ogólnopolski protest przeciwko reformie edukacji. Część rodziców nie posłało wczoraj swoich dzieci do szkół, bo uważają, że zmiany przygotowane przez resort edukacji wprowadzane są za szybko i bez odpowiedniego przygotowania. Alina Dłuska, wychowawczyni klasy numer drugiej klasy w gimnazjum numer 9 w Rzeszowie, mówi, że na lekcjach było zaledwie 7 uczniów. Oni chyba też byli zaskoczeni, że tak mało ich przyszło. Spodziewali się pewnie, że będzie ich więcej. Chociaż na pewno słyszeli o planowanym takim proteście rodziców. Mniejszej frekwencji nie zauważyła natomiast Paulina Serednicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 w Krakowie. U nas w szkole nie zaobserwowaliśmy żadnych ruchów, jeśli chodzi o ten protest. Normalna frekwencja, bym nawet powiedziała, że bardzo dobra, czyli nawet jeśli chodzi o zachorowania, nie ma jakichś tutaj dużych nieobecności. W tym tygodniu część rodziców wystosowało petycję do premier Beaty Szydło w sprawie natychmiastowego zatrzymania reformy edukacji, a zmiany mają wejść w życie od września. Ma wrócić 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum. Stopniowo będą likwidowane gimnazja. I na koniec jeszcze pogodowy raport. Narciarze powinni mieć powody do zadowolenia, bo mimo wiosennej aury na niektórych stokach narciarskich cały czas można jeszcze poszusować. Tak jest między innymi na Sądecczyźnie. Trasy zjazdowe są czynne na Jaworzynie Krynickiej, Słotwinach i na Wierchomli, o czym informuje Grzegorz Sus z grupy Krynickiej GOPR. Warunki są całkiem niezłe, śniegu jest około pół metra na stokach, więc narciarze będą mieli jeszcze przyjemność z jazdy. Więc można powiedzieć tylko, że żeby jeździć ostrożnie i patrzeć na to, co się dzieje, jak warunki się zmieniają, bo faktycznie w ciągu dnia warunki na stokach ulegają zmianie. A według prognoz weekend zapowiada się mglisty, pochmurny, widoczność w górach może być ograniczona. Proszę na siebie uważać. To był serwis Trójki. A o sporcie Monika Sułkowska. Piąta wygrana z rzędu i Lech przynajmniej na jeden dzień został liderem Ekstraklasy. Piłkarze z Poznania wczoraj pokonali Arkę Gdynia 4-1. Serię porażek przerwał Piast Gliwice, który na otwarcie kolejki wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-3. Niepocieszony po tym spotkaniu był pomocnik gospodarzy Robert Pich. W ostatniej minucie żeśmy walczyli. Mogliśmy w ostatniej minucie strzelić bramkę na remis, ale przeciwnik każdą sytuację wykorzystał. Zagrał mudrze, a mi znowu blendy z tego bramki. Ta porażka dużo silna skosztowała. Doma dać ci bramki i przegrać mecz nie jest to dla nas łatwe. Dziś kolejne mecze zagrają m.in. Jagiellonia, Białystok i Lechia Gdańsk, które mogą odebrać Lechowi wywalczoną wczoraj pozycję lidera. We Włoszech nic na razie nie odbierze jej Juventusowi Turyn. Wczoraj stara dama 2-1 pokonała Milan, decydującego gola strzelając w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński. To m.in. na nich postawił trener Adam Nawałka, który ogłosił powołania z lig zagranicznych na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Spotkanie odbędzie się 26 marca, a za tydzień poznamy powołania Ekstraklasy. W Oslo rozpoczął się nowy cykl zawodów w skokach narciarskich, czyli Row Air. Najlepszy w prologu, czyli kwalifikacjach do niedzielnego konkursu, był Niemiec Andreas Wellinger. Najlepszy z Polaków Maciej Kot zajął 6. miejsce. 7. był Piotr Żyła, 8. Dawid Kubacki, 11. Kamil Stocha, 14. Jan Ziobro. Poza 50. znalazł się Stefan Hula, Klemens Murańka został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Dziś konkurs drużynowy. Do klasyfikacji generalnej cyklu Row Air zaliczane są wszystkie skoki zawodników na 4 norweskich skoczniach poza treningowymi, czyli zarówno te w konkursach indywidualnych i drużynowych, jak i te z kwalifikacji. Martin Fourcade wygrał sprint na 10 km biatlonowego Pucharu Świata w Kontiolahti. To rekordowe 13. w tym sezonie zwycięstwo Francuza, który już wcześniej zapewnił sobie 6. z rzędu kryształową kulę. Wśród pań zwyciężyła wczoraj Norweszka Tiril Ekhof, a najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń zajęła 27. miejsce. Michaela Schifrin wygrała natomiast slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata w Squaw Valley w Kalifornii. Drugą Włoszkę Federikę Brignone wyprzedziła o 0,07 sekundy. Dziś raczej będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg tylko na krańcach północno-zachodnich, w miarę pogodnie i bez opadów. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny i północno-zachodni. Najzimniej 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, Łodzi i Trójmieście, 6 w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 7 stopni w Poznaniu, Toruniu, Katowicach i Krakowie i 8 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi Domy Muzyki zapraszają na niezwykły koncert charytatywny na rzecz dokończenia budowy Integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate. Action Direct Tales. Już 11 marca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety cegiełki dostępne na sklep polskieradio.pl. Najlepsze pieczywo? To takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu. Kup bułkę, a drugą bułkę tego samego rodzaju kupisz 50% taniej. Na przykład bułka pszenna 48 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk 48 groszy. Bułka wiejska 51 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk 51 groszy. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca.

Co pani robi? No grabię, wie pani, trzeba trochę porządku zrobić. No na wiosnę, żeby tak się ładniej zrobiło i żeby te roślinki tak miały trochę tutaj miejsca, żeby im tak powychodziło wszystko. O. Co my teraz powinniśmy robić w ogrodzie? Zabiegi porządkowe w ogrodzie jak najbardziej. Dorota Szubierajska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli wygrabianie zeschłych liści, czy ucinanie zeschniętych gałęzi, przymrożonych gałęzi, jak najbardziej. W momencie, kiedy ziemia już nie jest zamarznięta, można wchodzić do ogrodu w tak zwane pole z takimi cięższymi uprawami, czyli z kopaniem, z grabieniem, po to właśnie, żeby tą naszą ziemię utrzymać w dobrej kulturze i żeby przygotować właśnie tą ziemię na posadzenie czy posianie roślin. A działka przekopana? No może zaraz za łopatę się chwyci, no i trzeba tą ziemię trochę nawieść, spulchnić, przekopać wszystko, no żeby tak przygotować wszystko do tego, żeby posadzić jakieś warzywa, może kwiatki, coś ładnego na wiosnę i nowego. Jak już do swoich znajomych przychodzę, to już mają porobione rozsady, przybliżają się już do tej czynności. I oczywiście można je sobie w tym momencie, jak ktoś ma małą szklarenkę czy większe parapety, wysiewać i już tak powolutku hodować do posadzenia. A drzewa już przycięte? Drzewa jeszcze nie, jeszcze trochę trzeba poczekać i z różami też trzeba jeszcze trochę poczekać. Poczekać, bo za szybko pąki puszczą, a jeszcze nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Często ludzie nas pytają, czy można już ciąć róże. Oczywiście, że nie, na takie rzeczy jest jeszcze za wcześnie. Niektóre byliny też, na przykład jak trawy, nie należałoby jeszcze w tym momencie przycinać, ponieważ są one bardzo wrażliwe na takie wczesno wiosenne przymrozki. Tak dobrze, jak tak się człowiek zmęczy, to tak mu lepiej moim zdaniem trochę. Tym bardziej, że tak dużo siedzimy w tej pracy i tak wyjść trochę, jeszcze jak słońce zaświeci, to dobrze. Jest. Co to jest ta hortiterapia i co nam daje? Siejemy, plewimy, obserwujemy, jak coś rośnie. Bożena Szewczyk-Taranek z Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podlewamy, pielęgnujemy, przycinamy, także wąchamy, dotykamy, jemy. Bardzo różne rzeczy, wszystko to, co robi ogrodnik. Ja mam tak, że jeśli dłubię w tej ziemi, to mnie to uspokaja. Czy to tak działa na wszystkich ludzi? Dobrze to pani ujęła, bo właśnie to jest zajęcie wyciszające. To jest zajęcie nawet z pogranicza czasami medytacji albo całkowicie innego spojrzenia na swoje życie. Na przykład mamy roślinę, która rośnie, kiełkuje i możemy obserwować kolejne etapy jej wzrostu i to przekładać taką metaforą na swoje życie. Czy sprawą związaną z pielęgnacją i pielęgnowaniem siebie, czy plewieniem, czyli pozbywaniem się tych złych nawyków, elementów ze swojego życia i to także odnosić praca do swojego... Praca nad sobą, można by powiedzieć. Tak, taka praca nad sobą, bo to jest praca na metaforach. To pomaga w zrozumieniu wielu procesów i w dotarciu do osób na przykład chorych na depresję, czy mających jakieś inne problemy emocjonalne, czy z samooceną bardzo często. Pani pracuje w ogrodzie i tak się mówi, że osoby, które żyją z tego ogrodu, w sensie takim, że to jest ich praca, no to niespecjalnie to wpływa terapeutycznie wtedy na nie. Jak pani to postrzega? Nie, to nieprawda. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Wydaje mi się, że ludzie, którzy pracują z roślinami z powołania, nie są do tego zmuszani, krótko mówiąc. Są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Nie ma nic spokojniejszego, nic bardziej relaksującego niż nawet najbardziej ciężka praca w ogrodzie. Może ktoś z państwa planuje dziś właśnie mały remanent w przydomowym ogródku? Proszę dać znać, jeśli tak jest. 22:07 czekamy na telefony, a o terapeutyczną moc ogrodu pytała Anna Rokicińska. Side. Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? 'Cause all our lives are just satellite, here and gone like sad. Satellite moments that light up the sky. Satellite moments are just passing by. One truth bears repeating, a simple solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. 'Cause all our lives

wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Piosenka z morałem. Sanki, Jerzy Igor, 22 i 7 trójek. Państwo do nas dzwonią. Trzy słowa o terapeutycznej mocy ogrodu, więc nawet przejazd rowerem przez działki na paluchu, nie tylko te wypieszczone, gdzie każde źdźbło trawy policzone i wypielęgnowane, ale takie dzikie, opuszczone, no ma swój urok. Także pamiętajcie o ogrodach, bo stamtąd przyszliśmy. Ja myślę, że to, o czym pan mówi, to poza terapeutyczną mocą ogrodu, to jest jeszcze terapeutyczna moc roweru, w którą wierzę szczerze. Na pogoda na rower dziś może być trudno, chociaż może się udać. Raczej będzie pochmurno, może padać deszcz, na Pogórzu także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Jedynie na Pomorzu Zachodnim możliwe większe przejaśnienia. Od 4 stopni w Suwałkach przez 5 w Warszawie, Piotrkowie i Łomży, 6 w Częstochowie, Chełmie i Krośnie, 7 stopni w Gorzowie, Zielonej Górze, Bielsku Białej i we Włocławku, 8 w Świnoujściu i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Look at you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be kids, you know you're the coolest. The world is yours and you can't refuse it. Seen so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough just to make you go crazy, crazy, crazy. Just don't make you go crazy, crazy, crazy. Crazy, crazy, crazy. I get ready, I get all dressed up to Lana Del Rey, Love. To była taka dłuższa piosenka na kawę. Jeśli stoi już przed Państwem, to ja dokładam gazety, bo czas na taki sobotni przegląd prasy. Te gazety to dziś magazyn Książki oraz Tygodnik Powszechny. Zaczniemy od tego pierwszego. W magazynie do czytania Filip Springer o Le Corbusierze i w tej opowieści pojawia się młody student architektury zafascynowany mistrzem modernizmu Jerzy Sołtan. I tak wyglądało ich pierwsze spotkanie opisane właśnie przez Filipa Springera. Z tamtej strony drzwi szuranie kapciami i sapnięcie, z tej strony trema, tam szczekanie psa i uciszanie psa i znów szuranie kapciami, tutaj drżenie serca i spocone dłonie. W końcu zgrzyt zamka, drzwi się otwierają, ciemny korytarz klatki schodowej zalewa światło. Tak, tak, wiem, Sołtan, ale pan jest przecież za duży i za wysoki, mówi Le Corbusier, stając w wejściu do swojego dwupoziomowego apartamentu przy Rue Nungesser Ecoli 24 w 16 dzielnicy Paryża. Właśnie się poznali, choć wcześniej wymieniali dziesiątki listów. Jerzy Sołtan ma 32 lata, ale ostatnich 6 spędził w obozach jenieckich. Le Corbusier ma 58. W czasie wojny próbował się dogadać z kolaborującym z Niemcami państwem Vichy, a później wyprzeć się tej współpracy. Jak we wszystkim, tak i w tym był niezwykle skuteczny, choć lubił twierdzić inaczej. W tej opowieści wieloznacznej bardzo pojawia się również inny polski architekt, również zafascynowany mistrzem. Młodziutki Hansen nie rozumiał zapewne czegoś, co dobrze pojął Antony Flint, zabierając się za biografię Le Corbusiera. Nazywano go komunistą i sługusem kapitalizmu, socjalistą i faszystą, ale w istocie był gotów pracować dla każdego. W imię architektury zachowywał się jak bezwstydny oportunista. Krytycy dostrzegali w jego projektach szczere zamiłowanie do faszyzmu z jego zimną funkcjonalnością i wpisaną w niego obietnicą skuteczności. Wielu nie mogło uwierzyć, że byłby w stanie odsunąć na bok skrupuły i sprzymierzyć się z tak odrażającymi reżimami, lecz nie doceniano jego zdolności do rozdzielania różnych spraw. Nadrzędnym celem Le Corbusiera zawsze było zdobycie zamówienia. Le Corbusier, opowieść o mistrzu modernizmu, bardzo ludzka ta opowieść. W artykule, jak również we wspomnianej książce Antonego Flinta, Le Corbusier, architekt jutra. A tytuł tego artykułu, Korbu, bezkompromisowy oportunista. To fragment magazynu Książki, a teraz przejdziemy do Tygodnika Powszechnego. Trochę tu się z tymi moimi gazetami pogubiłam na chwilę, ale już wracam. Artysta z okładki w Tygodniku Powszechnym, Wojciech Waglewski. Rozmowa zatytułowana Generalnie chodzi o sztukę, a w niej między innymi o wolności. Wolność kojarzy mi się także niestety z potrzebą liderowania. Gdybym nie założył zespołu, pewnie czegoś by mi brakowało. Będąc liderem, oczywiście słucham kolegów, ale to ja mam wpływ na ostateczny kształt tego, co powstanie. A jednocześnie, jako lider, też muszę się samoograniczać. Po to, żeby powstała fajna opowieść, każdy z nas musi zrobić trochę miejsca drugiemu. A dalej jeszcze chcę Państwu zacytować fragment o stosunku Wojciecha Waglewskiego. Nie, tego nie będę cytować. To o polityce. O najnowszej płycie też jest w tym wywiadzie. O dzieciństwie. Może tu. W domu było mnóstwo książek. Duży wpływ wywarł na mnie mój bratowujek, brat mamy, Staszek. Czyli czytał mi książki, opowiadał, znał się na wielu dziedzinach. W pokorze wobec sztuki ukształtował mnie Sącz. Poza zniszczeniami wojennymi i zdemolowanymi przez wojnę ludźmi, wszystko było tam ładne. Podkradaliśmy się do cygańskich taborów i słuchaliśmy, jak śpiewają. Patrzyłem z podziwem na przemarsze podhalańczyków. I na koniec jeszcze fragment o stosunku Wojciecha Waglewskiego do sztuki. Kiedy mówię o pokorze wobec sztuki, to myślę też o tym, że nie zostanie wybitnym artystą ktoś, kto nie ma w sobie szacunku dla dokonań poprzedników. Nawet dadaiści, najwięksi obrazoburcy, kiedy wykrzykiwali niech żyje antysztuka, mieli świadomość, wobec kogo i czego krzyczą. Kiedy pracowałem nad pierwszą płytą, wydawało mi się, że stworzę całkiem nową muzykę i oczywiście byłem w błędzie. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu, nie udawać, że wcześniej nie było nikogo. Nikt nigdy nie zaczyna od zera. Wojciech Bonowicz rozmawia z Wojciechem Waglewskim w najnowszym tygodniku powszechnym. Ja zamykam gazety, biorę łyk kawy, a państwo słuchają muzyki. To trójka, kwadrans został do ósmej. Uważam tak samo jak pani, która mówiła, że nawet ciężka praca, jak się człowiek jest zmęczony, ale to dłubanie w ogródku jest naprawdę bardzo relaksujące. Ja ogromnie je lubię. O różnych porach dnia, nawet bardzo wcześnie wstaję i tam coś grzebię. Poza tym mam argument, moją obserwację, że Anglicy dożywają leciwego wieku, bo oni mają absolutnego kota na punkcie ogrodu. Każdy z nich musi mieć jakiś ogródek, nawet jakąś małą szklarnię i już nie mówiąc o tej trawie, o którą dbają, i sądzę, że to wpływa na ich długowieczność. O co chodzi z tą terapeutyczną mocą pracy w ogródku? Otóż wyoglądałem kiedyś w jakimś programie popularno-naukowym, iż w glebie są jakieś bakterie czy drobnoustroje, które mają jakiś charakterystyczny zapach i tenże zapach wpływa na wydzielanie się w mózgu endorfin. I taka bezpośrednia praca rękami z glebą powoduje, że do organizmu dostaje się ten zapach, który pobudza wydzielanie tych hormonów szczęścia i dlatego to daje tyle radości i frajdy. No, takiego wytłumaczenia się nie spodziewałam. Myślałam, że zwyczajnie jak się człowiek zmęczy i zażyje trochę świeżego powietrza, to po prostu czuje się lepiej. No ale te bakterie wydzielające specjalny zapach w glebie, no cóż. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. 8 marca Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Konfederacja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych przedstawiły raport z działania programu Dziewczyny na Politechniki. Według badań w ciągu ostatnich 10 lat akcji liczba studentek na uczelniach technicznych wzrosła o 7%, a kobiet doktorantów jest więcej o prawie 8%. Jestem studentką Politechniki Warszawskiej na drugim roku automatyki i robotyki na Wydziale MEL. Pomysł się zrodził chyba właśnie na Dniach Otwartych dla Dziewczyn, ponieważ stwierdziłam, że rzeczywiście nowe technologie i Politechnika to jest miejsce, gdzie będę mogła rozwijać zarówno w sensie właśnie technologicznym, jak też badawczym, jeżeli zdecyduję, że właśnie taka droga mnie interesuje. To pokolenie dziewczyn z Politechnik naprawdę bardzo mocno jest widoczne. Bianka Siwińska, kierowniczka projektu Dziewczyny na Politechniki. 100 tysięcy dziewczyn przeszło przez ten program. Część z nich faktycznie wybrała potem kierunki techniczne i ścisłe. Te dziewczyny z początkowych lat naszej akcji już są na rynku pracy, już tam robią kariery, zarządzają firmami, nadzorują wielkie budowy, tworzą innowacyjne rozwiązania, zakładają własne startupy, prowadzą badania naukowe, także bardzo dużo się dzieje. Studiuję na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Na moim kierunku, czyli na informatyce stosowanej, kobiet jest wciąż bardzo mało, więc zachęcam. Dziewczyny wciąż nie do końca wiedzą, że jest dla nich miejsce na Politechnice. Joanna Lisiecka, koordynatorka kampanii. Wynika to z różnych rzeczy. Przede wszystkim stereotypów, które cały czas każą nam myśleć o tym, że kierunki ścisłe nie są dla dziewczyn. Jednak jak się okazuje, dziewczyny jak już pójdą na te kierunki techniczne, są naprawdę świetne, osiągają wspaniałe rezultaty. Co to zmieniło w twoim życiu? Na pewno to, że jestem już świadoma, że studiując automatykę i robotykę, chcę się skoncentrować na implementacji sieci neuronowych do robotów. Miałam nawet ostatnio taki przedmiot na moim kierunku studiów i wiedziałam już wtedy, że tak, ja wiem czasem więcej niż mój prowadzący i to jest to, co ja chcę robić. Mam jakieś doświadczenie, więc potem będzie mi łatwiej na rynku pracy, a przede wszystkim już wiem, w którą stronę chcę iść, więc mogę świadomie wybierać aktywności, którym się poświęcam w wolnym czasie. Raport Kobiety na Politechnikach 2017 pokazuje, że mimo tego, że mamy spadek demograficzny i coraz mniej studentów w Polsce od wielu lat, to tak naprawdę liczba dziewczyn nominalnie nawet rośnie na Politechnikach. W tym momencie studiuje ich na polskich uczelniach technicznych więcej o 8 tysięcy, niż to było 10 lat temu, co jest w ogóle ewenementem. Nasi mężczyźni bardzo cenią sobie pracę z dziewczynami w IT. Ola Osowska, firma Roche Polska. I ja wierzę, że to nie jest taka równowaga sztuczna, ponieważ dziewczyny mają umiejętności przełożenia języka biznesu i połączenia tego z językiem IT. I to jest ogromna wartość, której mężczyźni mogą też się od nas uczyć. Zdecydowaliśmy się powołać program IT for She, w ramach którego właśnie wspieramy dziewczyny w tej decyzji studiowania informatyki oraz staramy się też w ramach takiej wielkiej kampanii wolontariackiej w małych miejscowościach w ogóle zachęcać dzieci do zainteresowania się programowaniem. Jest wiele powodów, dla którego taka działalność jest potrzebna. Michał Dżoga, Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Po pierwsze, coraz więcej się mówi o tym, że już brakuje, a zaraz jeszcze więcej będzie brakowało osób do pracy w zawodach związanych z nowymi technologiami. Mówi się o milionie osób w Europie już w 2020 roku, których będzie brakować do tego typu zawodów. Więc bez aktywnego włączenia kobiet do tych zawodów, tej luki się nigdy nie zasypie. Drugi cel jest taki, żeby połączyć siły. W tym programie jest 7 dużych międzynarodowych międzynarodowych korporacji, które nawet działając osobno nie są w stanie uzyskać takiej skali, jak połącząc siły. Więc warto dać tym dziewczynom młodym łatwiejszy dostęp do tych firm i do tego typu karier. No i trzecim powodem, dla któregośmy to zrobili, to jest na pewno nagłośnienie tematu integracja środowiska wokół tego, tak? Czyli włączenie i uczelni, i firm, i studentów, i różnych organizacji, żeby zrobić z tego coś w rodzaju takiego ruchu społecznego i nagłośnić ten problem, który jest, czyli braku kobiet w tych zawodach. 30 marca na 20 uczelniach technicznych odbędzie się Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn, w którym mogą wziąć udział uczennice szkół ponadgimnazjalnych. Dla maturzystek jest to niepowtarzalna okazja, żeby przyjrzeć się temu, nad czym pracuje się na kierunkach technicznych, a na Dni Otwarte można się zarejestrować na stronie www.dziewczynynapolitechniki.pl. A tematem zajęła się Olga Perzyna. 9 minut zostało do 8, już dzień w pełni. A po 8 u nas w poranku będzie, myślę, że będzie bardzo miło. Będą Włochy, będzie trochę dobrego jedzenia, trochę oliwy. Będzie również podróżowanie i opowieść o muzyce do filmu Maria Skłodowska-Curie z Karoliną Gruszką w roli tytułowej. When we first came here, cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and paper thin. And when we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. Till we let the spectrum in. Say my name.